Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nasır suresine geçmeden önce kısa bir düzeltme yapayım. Herhalde hadisi naklederken belki yanlış veya eksik ifade ettiğim için anladığım kadarıyla yanlış anlaşılmış. Cübeyr bin Mut'im ile ilgili hadis, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şu. O zaman diyor, bu sureyi ondan sonraki 5 sureyle birlikte oku. Yani Kafirun suresinden sonra 5 manasına. Kafirun ile birlikte 5 değil. Ondan sonraki 5 sureyi de oku ve Kul ya eyyuhel kafirun ile başlarsın. Kul euzu bi rabbin nas ile birlikte bitirirsin diyor. Hadis böyle. Bu ufak düzeltmeyi yaptıktan sonra önce En-Nasr suresinin, yani İza caa nasrullah diye başlayan surenin Kafirun suresiyle bir alakasını kısaca görelim. Kafirun suresi gerek muhtevası gerek nüzul zamanı itibariyle Müslümanların anlaşılan, sureden de anlaşılan galip olmadıkları, egemen olmadıkları, nizamlarının, dinlerinin egemen olmadığı bir ortamda Müslümanların ifade yerindeyse gereğince amel etmeleri gereken, yerine getirmeleri gereken bir suredir. Her ne kadar surede öngörülen ihlas şekli, İslam ister egemen olsun ister olmasın, her zaman esas olarak devam edecek olsa bile, bilhassa surenin sonundaki sizin dininiz sizin, benim dinim benim olsun ifadesi elbette ki İslam'ın egemen olduğu zamanlarda söylenebilecek bir söz veya bir hükmüyle diyelim fıkhen, fıkıh olarak amel edilecek bir ayet değildir. Çünkü İslam egemen olduğu takdirde, İslam'ın egemenliği altında yaşayan insanlar iki kısımdır biliyorsunuz. Ya İslam'ın egemenliğini kabul eden, İslam ahkamına, İslam şeriatına, İslam'ın dinine, iman esaslarına, küçüğünden büyüğüne kadar her bir hükmüne tamamıyla teslim olmuş Müslümanlar vardır. Ve buna iman ederler. Bu hükümlerin haklarında, lehlerinde ve aleyhlerinde olanların aynen uygulanmasını kabul edenlerdir. Bir grup böyledir. Bir diğer grubu da İslam'ın inancını, akide kısmını kendi dinlerinde bulunan karşılıkları olan hükümlerin olduğu yerde İslam'ın hükümlerine değil de kendi dinlerinin hükümlerini kabul eden ve onlara göre yaşamayı bizden isteyen ve bu konuda İslam hakimiyetinden teminat istemiş ve almış bulunan zimmilerdir. İslam'ın böyle bir egemenlik döneminde elbette ki İslam'ın hikayesinde yaşayan Müslümanlar, Müslüman olmayanlara sizin dininiz, sizin benzin dinimiz bizim denilmiş manası olmaz. İkinci olarak İslam'ın egemen olduğu coğrafyanın dışındaki insanlar nelerdir? Ya İslam devletiyle, İslam'ın egemen olduğu yönetimle barış içerisindedirler veyahut da savaş içerisindedirler. Barış içerisindeyseler bir süreliğine biz onlara ifade yerindeyse İslam'ın hükümlerini tebliğ edip gerektiğinde karşı dururlarsa onlarla cihad etmeyi anlaşma gereği bir süreliğine askıya almışızdır. Eğer bizimle anlaşması olmayan kimselerse İslam'ın yayılmasının önünde, İslam'ın insanlara ulaşmasının önünde engel teşkil etmeleri halinde onların bu engel olma durumları izale edilmelidir. Gerekirse bu izale için de İslam savaşmayı öngörür. Böyle bir durumda İslam'ın böyle bir güç döneminde de lekum dinukum veliye din ile değil de hüküm olarak, fıkhi hüküm ve uygulama olarak değil de İslam'ın cihat ve barış ile alakalı hükümleri devre içerisinde kalır. Devrededir. De ama lekum dinukum veliye din İslam'ın egemen olmadığı toplum hayatına, siyasal hayata, kısacası İslam'ın hayatı belli bir coğrafya üzerinde yaşayan insanların hayatını İslam ahkamına, dinine göre şekillendirmediği bir dönemde söz konusudur. Ama bu Fetih suresi, Nasr suresi ise bu durumda yaşayan Müslümanlar için müjdeler ihtiva eden bir suredir. Ey Müslümanlar, merak etmeyin diyor. Sizin başka nizamların ve dinlerin egemenliği altında yaşamanız Allah'ın izniyle uzun sürmeyecek. Bunun er veya geç bir sonu vardır ve gelecektir. Sizin mustazaflık döneminiz, zayıf görülme döneminiz, zaafa düşürülme döneminiz ve bu zaafınızdan istifade edilen dönemler, küfrün ve emperyalizmin sizi, vatanınızı, topraklarınızı, insanlarınızı hallak pamuğu gibi attığı zamanlar, kanlarınızın en ucuz olduğu zamanlar devam edip gitmeyecektir. Bunun mutlaka bir sonu gelecektir. İşte böyle bir sonu, bu son geldiği vakit, yani Allah size zaferi ve fütuhatı nasip ettiği vakit, siz o zaman bu zaferinizle de şımarmayacaksınız. Allah'ın önünde huşu ile, tevazu ile, alçak gönüllülük ile yine Allah'a olan teslimiyetinizi sürdüreceksiniz diyor. Gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bu sure Kafirun suresiyle beraber aynen böyle tecelli etmiştir. Ve biz tarihin bu şekilde zamanı gelince yine tekerrür edeceğine, tekrarlanacağına ve zamanı gelince yeniden Müslümanların Allah'ın dinini kendi hayatlarına ve beşeriyete hakim kılıp yeryüzünde fitneyi ortadan kaldıracaklarına, fitneyi tümüyle ortadan kaldıracaklarına ve dinin yalnız ve yalnız Allah'ın olmasını sağlayacakları bir zamanın geleceğine bütün kalbimizle iman ediyoruz. Dolayısıyla Allah'ın izniyle zamanı gelecek ve biz اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ suresinin o genel muhtevasını yalnızca okumakla kalmayacağız. Ümmet olarak bütün ruhuyla, bütün haşmetiyle, bütün görkemiyle, muazzamlığıyla yaşayacağız biiznillah. Ben buna iman ediyorum. Hepinizin de buna iman ettiğinize inanıyorum. Evet. Sure 3 ayet-i kerimeden meydana geliyor. Ve bütün müfessirlerin, alimlerin icma ve ittifakı ile Medine'de inmiştir. Surenin insanın kalbine biraz da hüzün veren bir diğer ismi daha vardır. Suretü Tevdi' yani vedalaşma suresi. Çünkü Abdullah bin Abbas'ın da söylediği gibi Cenab-ı Allah bu sure ile yüce Resulüne vefatının yaklaştığını haber vermiştir. Dolayısıyla bu sure bir vedalaşma ihtiva ediyor. Ey Resulüm, sen artık dünyada vazifeni ikmal etmek üzeresin. Tamamlamak üzeresin. Dolayısıyla dünyada sevdiğin, onlarla beraber mücadele ettiğin, senin yanında, senin davan uğrunda, seninle hayatları boyunca omuz omuza vermiş, kimisi şu anda şehitler arasına katılmış veya eceliyle, tabii bir ölümle, daha doğrusu hepsi eceliyle gidiyor da, tabii olarak bir şekilde vefat etmiş ve bir kısmı senin davanın bayraktarlığını kıyamete kadar devam etmek üzere taşıyacak olan o sevdiğin değerli ashabınla, bu din uğrunda sen de verdiğin o yüce ve kutsal mücadele ile vedalaşma zamanın yaklaşıyor diyor. Onun için bu surenin böyle insanın kalbine biraz hüzün perdeleri geren böyle bir ismi de vardır. Yine bütün ilim adamlarına göre, müfessirlere göre, bütün olarak sure halinde son nazilmiş Kur'an suresi budur. Bütün olarak, yani başından son ayetiyle kadar ki 3 ayet-i kerimedir. Nazil olmuş olan sure budur. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi vel fetih. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Müfessirlere göre buradaki iza, ki zaman manasını vererek tercüme ettik, mealler çoğunlukla da böyle yapıyor, doğrudur. Arapçada izanın manası budur. Geldiği zaman. Yani hem şart hem zamana bağlı bir şart. Böyle olduğu zaman böyle yap manasına. Bir kısım mana alimleri, yani Kur'an-ı Kerim'in manalarıyla, mana ilmiyle, nasıl diyelim, belagatıyla veya edebi anlatımıyla diyelim, uğraşan alimler derler ki, buradaki iza kad manasınadır. Kad ise mazi fiilin, yani geçmiş zaman fiilinin başına geldiği zaman muhakkaklık, kesinlik ifade eder. Anlama güç katar. Gör ki Allah'ın yardımı geldi olur o zaman manası. Allah'ın yardımı gelmiştir. Fetih de gelmiştir. Çünkü bu sure Mekke'nin fethinden sonra inmiştir. Dolayısıyla Mekke'nin fethinden daha büyük bir zafer elbette olmaz. Çünkü Bedir'le, hicret ile, hatta hicretten önceki İslam'ın tebliği ile başlayan o meşakkatli yolculuk Mekke'nin fethiyle ne oldu? Taçlanmış oldu. En yüksek noktasına ulaştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam dini 13 yıl Kureyş'in baskısı altında yaydığı, yaymaya çalıştığı o zorlu dönemlerden sonra, hicretten sonra, son halka olarak Hudeybiye'den sonra Mekke'ye muhteşem bir zaferle giriyor. Ah, beşeriyet bu farkı bir anlayabilse. Faraza aynı şeyi Kureyşliler Medine'yi zapt ederek onlar yapmış olsalardı. Bir tasavvur edelim. Acaba Kureyşliler o kinleriyle, o öfkeleriyle, o İslam'ın ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sonunu getirmek isteyen kin, düşmanlık ve adavet kokan güdüleriyle, duygularıyla Medine'ye girmiş olsalardı ne yaparlardı? Ve Resulullah ne yaptı? Mekke, Allah'ın arzı ve semavatı yarattığı günden beri kan dökülmesinin haram kılındığı bir beldedir. Orada sakın kimse kan dökmesin. Size gelen hücumlara karşılık vermenin dışında. Bu bir. Mekke'ye Allah Resulü şöyle de girin diyebilirdi. Bu Mekkeliler beni de sizleri de bu sevdiğimiz şehrimizden uzaklaştırdılar. Bize her türlü zulmü, her türlü hakareti reva gördüler. Bize etmediklerini bırakmadılar. İmkanları olsaydı bizi Mekke'de imha ederlerdi. İmkanları olmasaydı Medine'de kökümüzü kazırlardı. Dolayısıyla bugün Mekke'de taş taş üstünde, gövde üstünde de baş kalmayacak şekilde Mekke'yi yerle bir edin de diyebilirdi. Bunu demedi. Sakın kimse kan dökmesin dedi. Bu mukayeseyi, bu karşılaştırmayı beşeriyet yapmak ve doğru anlamak zorundadır. İslam'ın nasıl bir rahmet, nasıl bir ilahi lütuf dini olduğunu anlamak zorundadır. Ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir fatih olarak Mekke'ye girmedi. Ya, hadis rivayetlerinde anlatıldığı kadarıyla, siyer kitaplarında anlatıldığı kadarıyla, Resulullah o kadar tevazu ile giriyor ki devesinin üzerinde sakalı neredeyse secdeden, Allah'a şükretmek duygularıyla neredeyse sakalı devesinin boynuna değecekti. Düşünebiliyor musunuz? Devenin hörgücü var. Hörgücün üzerinde eğer var. Eğer hörgücden aşağı şöyle bir kavis çiziyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar eğiliyor ki, yani adeta düz olan bir yer değil, çukur olan bir yere doğru secde edercesine o kadar eğilmiş. Bunun resmini kafanızda canlandırın. O kadar tevazu. O kadar tevazuyla giriyor. Bir böbürlenme yok. Bir tekebbür yok. Karşıda şehirlerini, beldelerini fethettiği kimselere hakaret yok. Fil ordusu gibi şeref kaynakları olan Beytullah'ı yıkmak isteyen birisi de gelmiyor. Efendim ben burayı Fatih girdim. Hepsini öldürün demek de yok. Kılıçtan geçirin demek de yok. Ertesi günü Kabe'nin kapısında kendisi durdu ve Kabe'nin etrafında toplanan Kureyşlilere kısacık ve çok hikmetlerle dolu, inşallah bir vesileyle belki onu da bir gün okuruz, hutbesinin sonunda şunu söylüyor: şimdi benim size nasıl muamele etmemi bekliyorsunuz? Ondan bir kötülük geleceğine zaten ihtimal vermiyorlar. Onun için onlar da gerçekten, ki verilen cevap da aynı zamanda çok edebi, çok özlü bir cevap. Sen bizim kerim bir kardeşimizin, çok değerli bir kardeşimizin, çok değerli bir oğlusun. Biz senin babandan da kerem ve lütuftan başka bir şey bilmedik. Babanı kerem ve lütufkar olarak, kerem sahibi ve lütufkar birisi olarak bildik. Sen de böyle bir babanın böyle bir evladısın. Senden lütufkarlıktan başka bir şey beklemiyoruz ki. Aleyhissalatü vesselam ona yakışan ve tarihte böyle bir bu şartlar altında Fatih olması nasip olmuş ve müyesser olmuş, hiç kimsenin yapmadığı ve yapamayacağı bir yüksek Ali Cenab'lık, ancak son peygambere yakışan bir Ali Cenab'lıkla gidin diyor. Sizler kendilerine hürriyetlerini bağışladığım kimsersiniz. Sizler hür olarak gidiniz diyor. Korkulu bir bekleyişten sonra böyle bir müjde, tabi Allah bilir, kim bilir o Mekkelileri ne kadar sevindirdi. Bu sevindirmenin neticesi, mucizesi, tecellisi o saatten ikindi namazına kadar Mekke'de Müslüman olmadık, İslam düşmanı eski bir Kureyşli kalmadı. Hepsi Müslüman oldu. İslam'a ve Müslümanlara, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsına ve risaletine olan düşmanlıklı sebebiyle vaktiyle haklarında ölüm fermanları verilmiş birkaç kişi dışında, ki onlar da Mekke'den kaçmışlardı. Birkaç kişi dışında Mekke'de bulunanların hepsi Müslüman oluyor. Hamza radıyallahu anh efendimizin katili olan Vahşi'yi azmettiren Hint dahil, Vahşi'nin kendisi dahil. Hepsi Müslüman oluyorlar. İşte İslam merhametinin, rahmetinin, müsamahasının mucizesi de budur. O insanları kafir olarak öldürtüp cehenneme de gitmelerine vesile olabilirdi ama rahmeten lil alemindir. O kendisine ok atan, kendisini yakmak için üzerine ateş fırlatan, yollarına dikenler koyanları affetti bile. Bu Ali Cenab'lık da onların iman etmelerini neticelendirdi. İman etmeleri sonucunu verdi. Nasır'dan maksat tabii ki Mekke fethiyle taçlanan Allah Resulü'nün Arap Yarımadası'nı İslam'ın hakimiyetine vermesidir. İslam'ın Arap Yarımadası'na hakim olmasını sağlamasıdır. Onun için Peygamber Aleyhisselam vefatı esnasında yaptığı tavsiyelerden birisi de müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkartınız olmuştur. Arap Yarımadası'nda ancak tek bir din yaşamalıdır demiştir. Ve Müslüman olmayan kimse kalmamıştır Arap Yarımadası'nda Peygamber Efendimiz'in vefatına yakın dönemlerde. Fetihten kasıt, bazıları Mekke'nin fethidir dedikleri gibi, bazıları Allah'ın yardımı zaten Mekke'nin fethi demektir. Burada da fetih Allahü Teala'nın ona ihsan ettiği ilimdir diye tefsir etmişlerdir. Çok ilginç bir tefsir. Gerçekten çok dikkat çekici daha doğrusu. Bakınız ilim, ilmin ehemmiyeti Allah'ın nasip ettiği fetihlerin en büyüğü olan Mekke'nin fethiyle bir arada zikrediliyor. Dolayısıyla vahiy ilmin kıymetini bilelim değerli Müslümanlar. Bu ilmi tahsil etmek için, bu ilimden olabildiği kadar çok pay alabilmek için olanca gücümüzü ve gayretimizi ortaya koymalıyız. Mekke fethine değer, eş değer veya ona yakın, onun gibi büyük bir ikram ve onun kadar büyük bir lütuftur. Vahyin ilmini elde edebilmek, vahyin ilimlerini öğrenebilmek. Dikkatimi çeken tarafı bu tefsirin budur. Fethi geliyor, ha bu da aynı zamanda İslam alimlerinin Kur'an-ı Kerim'i ne kadar incelikli kavradıklarını gösteriyor. İlk anda çok uzak bir tarif gibi gelebilir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında Mekke'nin fethedilmesi ne kadar önemliyse, inanınız vahiy ilminin kıyamete kadar, vahiy ilminin de muhafaza edilmesi bu dinin kıyamete kadar bekası noktasında o kadar önemli bir emniyet subabıdır ifade yerindeyse. Onun da ehemmiyeti çok büyüktür. Onun için öyle sıradan bir tefsir gibi bakıp geçilemez diye düşünüyorum. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Ve sen insanların Allah'ın dinine fevç fevç, büyük kalabalıklar halinde girdiğini gördüğün vakit ne yapacaksın? Şımaracak mısın? İyi, iş zaten hedefimiz buydu, gerçekleşti. Hadi biraz da dünyamıza bakalım mı diyeceksin? Böyle demişti ashab-ı kiram. Ensar, Ebu Eyyub el-Ensari rahmetullahi aleyhi ve radıyallahu anh, İstanbul kuşatması esnasında bir genç oldukça ileriye atılıyor. Onun yanındaki bazıları diyorlar ki, ya şu gence bak, kendisini tehlikeye atıyor. Oysa Cenab-ı Allah ve la tulku bi eydikum ile tehlike diyor. Yani ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız buyuruyor. Bu genç ileri atılıp duruyor. Tehlikeye atıyor kendisini. Ebu Eyyub el-Ensari Fina nahnul ensar nezelet hazihil ayet diyor. Biz ensar hakkında bu ayet nazil oldu. İslam geldi. Biz de onunla şereflendik. Onun uğrunda cihad ettik. Allah dinini bir yere kadar vardırdığını gördük. Zafere erdirdiğini gördük. Bu sefer Ensar kendi aramızda şöyle konuşanlarımız oldu. Dedik ki şu kadar zamandır cihatla uğraştık. Bağımızı, bahçemizi, çiftimizi, çubuğumuzu ihmal ettik. Biraz da bağımıza, bahçemize bakalım dedik. Yani iş varacağı yere kadar vardı. Hadi biraz da dünyamızı ihmal ettik ya, onu düzeltelim dedik. O zaman hakkımızda bu ayet-i kerime nazil oldu. Kendi ellerinizle kendinizi cihadı ihmal ederek, cihadı bırakıp dünyaya meylederek, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız ayeti diyor, nazil oldu diyor. İşte Resulullah böyle kendisini tehlikeye atmadı. Allah'ın yardımı geldi, fetih de geldi, insanlar da bu grup, büyük kitleler halinde dine girdi. Tamam artık dini bu kadar çok yaşadık, biraz da yatalım, uyuyalım, dünyayla eğlenelim, oyalanalım değil. Allah bu yolu göstermiyor. Ya fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. O halde madem Allah sana yardım verdi, madem fetih verdi, ister Mekke'nin fethi diyelim, ister vahiy ilmi diyelim, fark etmez. Hepsi dolayısıyla Allah'ı tesbih etmek gerekiyor. Fesebbih bihamdi rabbike. Rabbini hamd ile tesbih et. Hamdi ve tesbihi birlikte yap. Subhanallahi ve bihamdihi de. Sure nazil olduktan sonra Ayşe radıyallahu anha diyor ki, ya Resulallah bakıyorum ki Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah sözlerini çokça tekrarlamaya başladım. Görmedin mi ki ey Ayşe diyor, bana bu sure nazil oldu. Bana Allah'ı hamd ile tesbih etmeyi ve ondan mağfiret dilemeyi emrediyor diyor. Onun için ben Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah diyorum diye cevap veriyor. Tesbih aynı zamanda tevhiddir. Allah'ı tenzih etmektir. Yani Cenab-ı Allah'ı zatına ve uluhiyetine yakışmayan her türlü nitelikten kutsamak, uzak bilmek, onu kendi zatına, şanına yakışan isim ve sıfatlarla isimlendirip nitelendirmektir. Başta Allah'ın vahdaniyetini dile getirip Allah'ın ortaksız bir ve tek olduğunu, biricik yaratıcı, biricik ilah, biricik egemen, ahkemül hakimin, biricik hüküm koyucu, dinine ve şeriatına bağlı kalınması gereken tek ilah olarak onu bilip kabul etmek, onun bu ve benzeri hiçbir hususta ortağının olmadığına bütün kalbimizle, fiillerimizle ve sözlerimizle bunu ortaya koymak, işte tesbih budur. Bunun da başı Subhanallahi ve bihamdihi deyip bunu dilimizle şuurlu bir şekilde ifade etmek ve bunu dilden düşürmemektir. Müslüman dilinden düşürmediği zikirleri, gereklerini hayatında, akidesinde, tasavvurunda, yaşayışında fiilen canlı bir şekilde ortaya koymadığı sürece Allah'ı zikretmiş sayılmaz. Subhanallah dersin, ya bir şey olmaz laiklikte, demokraside bir şey olmaz, ne olur dersin. Sen Allah'ı tesbih etmedin ki. İstersen dilinden düşürme, istersen hiç uyuma, 24 saat Subhanallah de, ölene kadar Subhanallah de. Sen akidende Allah'ı tenzih etmiyorsun. Sen akide olarak Subhanallah dememiştin. Subhanallah diyorsun, Allah'tan başka tağutların elinde, önünde, herhangi bir şer'i zorunluluk veya gerekçe olmadan eğilebiliyorsun, boyun büküyorsun. Dininden tavizler veriyorsun. Sen ameli olarak Subhanallah diyememişsin, dilinle demişsin, ne kıymeti var. Elhamdülillah diyorsun, Allah'tan gelen nimetleri Allah'tan başkalarına nispet ediyorsun. Oysa öyle değil ki, hamd bütün çeşitleriyle, bütün övgüler, bütün şükürler Allahü Teala'ya mahsustur demektir. Hangi nimete sahipsek, hangi lütfa sahipsek, eğer ki beşerin onda herhangi bir görünürde müdahalesi varsa ancak şunu ifade edebiliriz. Ben bu nimete önce Allah'tan sahip oldum, Allah beni sahip kıldı. Yeryüzünde de Allahü Teala seni buna sebep kıldı dersin. Allah'a hamdolsun, sana da teşekkürler olsun diyebiliriz belki. Yoksa hiçbir nimetin, hiçbir lütfun, hiçbir ikramın hakiki sahibi Allah'tan başkası görülemez. Sıhhatimiz, afiyetimiz, rızkımız, maişetimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, teneffüs ettiğimiz hava, içtiğimiz su, yediğimiz yemek, bunların vücudumuzda efendim bize faydalı şekilde gelmeleri, zararlı olan kısımlarıyla dışarıya atılmaları, hakkımıza gelen ve gelmeyen her türlü nimet ve en başında bu yüce din İslam. Dolayısıyla biz Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar etmeliyiz. Ettiğimiz bu hamdleri akidemizle, anlayışımızla, fiili hayatımızla ispatlamalı ve ortaya koymalıyız. Elhamdülillah ki Allahü Teala beni Müslüman kıldı. Çok güzel, elbette öyle. Müslüman kıldı. Bu tarafıma bakıyorum Müslümanım, bu tarafıma bakıyorum İslam'la alakası yok. Ben Allah'a nasıl hamd etmiş olabilirim Müslüman olduğum için? Bu çelişkiden kendimizi olabildiği kadar kurtarmalıyız. Bu cahili hayatın, bu İslami olmayan dünya nizamının hayatımıza soktuğu, dayattığı bu çelişkileri bütün gücümüzle ayıklamak noktasında olanca gayretimizi harcamalıyız. Fesebbih bihamdi rabbike. Rabbini hamd ile tesbih et ve estağfiru. Ve ondan mağfiret dile. Mağfiret dilemek çok önemlidir. Ve birçok nimetin birçok nimetin gelmesine, birçok mahrumiyetin sona ermesine de sebeptir. Siz estağfirullah derken sadece günahlarınız için mağfiret istemiş olmuyorsunuz. Çokça istiğfar ettiğiniz zaman Allahü Teala'nın size vermesini dileyip de bir türlü vermediği veya geciktirdiği birçok nimetine zamanla sahip olursunuz. Daha önce yine bir derste bir vesileyle söylemiştim. Tekrar edeyim bu vesileyle. Bir grup insan geliyor Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhe. Diyorlar ki ya imam, bizim rızkımız dardır. Gidin estağfirullah deyin, Allah'tan mağfiret dileyin diyor. Birisi geliyor ya imam, ekinim bir türlü istediğim gibi gelmiyor. Verimli olan topraklarım verimsizleşti. Git istiğfar et diyor. Birisi geliyor ya imam diyor, kısırım çocuğum olmuyor. Git istiğfar et diyor. Meclisinde olanlar hayret etti. Ya imam, bu ne iştir? Yağmur yağmıyor diyene istiğfar et diyorsun. Çocuğum olmuyor diyene istiğfar et diyorsun. Rızkı dar olana istiğfar et diyorsun. Nereden çıkarıyorsun bunları? Merak ettik herhalde diyorlar. Siz diyor Nuh aleyhisselamın kavmine şöyle dediğini hiç okumadınız mı? İstağfiru rabbekum innehu kâne gaffâra diyor. Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok mağfiret edendir. Semayı üzerinize salkım salkım, sicim sicim yağmurlarla yağdırsın. Bol bol yağmurlarını yağdırsın. Çoluk çocuğunuzu arttırsın, ekinlerinizi çoğaltsın. Gerçekten öyle. Bu bizim aklımızın anlayabileceği bir hadise değildir. Hele materyalistlerin aklı buna hiç ermez. Onların akılları bunların semtine uğrayamaz. Çok küçük çünkü onların akılları. Müslüman olarak biz bunun sırrını anlayamayız ama doğruluğuna iman ediyoruz. Nuh aleyhisselam gibi yüce bir peygamber kavmine davetinde böyle söylemiş ve Cenab-ı Allah bunu ebedi kelamına, kıyamete kadar baki kalacak olan Kur'an-ı Kerim'ine derc etmiş. Ve İmam Hasan-ı Basri gibi büyük bir tabi'i alim, 40 küsur sahabi görmüş ve onlardan feyz almış, gerçekten nübüvvet mirasına ciddi manada sahip olmuş bir alim de bize buna dikkatimizi çekiyor. Rabbinizden mağfiret dileyin diyor. Rızkınız da genişleyecek, çoluk çocuğunuz da çoğalacak, efendim bereketiniz de artacak diyor. El verir ki biz bu mağfiretin şuurunda olalım. Günahlarımızın şuurunda olalım. Günahlarımızı küçümsemeyelim. Ama istedikleri kadar da büyük olsun, Rabbimizin mağfiretinin onları da affedecek kadar büyük olduğuna inanalım. Günahlarım büyük, acaba Rabbim beni affeder mi ki? Hayır, hayır, bunlar cahilce düşüncelerdir. Sen Allah'ın affedemeyeceği kadar hiçbir günah işleyemezsin. En büyük günah şirktir. Ondan dahi tövbe et, Allahü Teala onu dahi bağışlar. Rabbimizin bağışlamayacağı, samimi olarak tövbe edilmesi ve mağfiret dilenmesi halinde affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. El verir ki biz samimi olarak tövbe edelim. O halde ibadetimizden, amelimizden, Allah'ın dinine göre yaşamanın hazzından istediğimiz kadar belki pay sahibi alamıyoruz. Bunları işte Cenab-ı Allah nasıl kapatacağımızı veya nasıl Allah'ın dininden daha çok nasip ve hisse sahibi olacağımızı Cenab-ı Allah bu sureyle bize anlatmış oluyor. Hamd ile Rabbini tesbih et, ondan mağfiret dile. Niçin? Çünkü innehu kâne tevvâbâ. Şüphesiz ki o çok tevbeleri çok kabul edendir. Bunun için Cenab-ı Peygamber bu sureden ilham alarak Ayşe radıyallahu anh validemizin bize naklettiği hadiste belirttiği gibi bu sureden ilham alarak Subhane Rabbiyel Azim ve Subhane Rabbiyel A'la diye namazlarına tesbih koymuştur rükûnda ve sücudunda. Tabi başka rivayetlerde Sebbih isme Rabbikel A'la dolayısıyla efendim sücutta Subhane Rabbiyel A'la demiştir. Fesebbih bismi Rabbikel Azim dolayısıyla da Subhane Rabbiyel Azim demiştir. Ama az önce de zikrettiğim hadis dolayısıyla da Ayşe radıyallahu anha validemiz bu surenin nüzulünden sonra Cenab-ı Allah'a çokça hamd eder, daha çok mağfiret ister olmuştur ve diyor ki Subhaneke Allahumma ve bihamdike Allahumma gfirli duasını çokça tekrarlardı. Son olarak İbn Ömer radıyallahu anh'in söylemiş olduğu çok önemli bir bilgiyi aktararak bugünkü dersimizi de burada nihayete erdirelim. Bu sure ile alakalı söyleyeceklerimiz de böylelikle nihayete ermiş oluyor. Tabii burada önümüzdeki eserde ve hadis kitaplarında çok güzel istiğfar duaları var. Bunlar çok hadis kitaplarında mağfiret ile alakalı bölümlerde, dua ile ilgili, zikir ile alakalı bölümlerde bulabilirsiniz. Onlara müracaat edersiniz, şey dersiniz, vaktimiz kalmadığı için İbn Ömer'in o duaların bazılarını da olsa zikredemiyorum. İbn Ömer'in söylediği çok önemli bir bilgiyi söyleyeceğim. Çünkü çoğumuzun kafasında bazı karışıklıklar, okuduğumuz bilgiler parça parça yer yer olduğu için oturmamış olabilen hususlar var bu konuda. Olabilir. Diyor ki İbn Ömer, bu sure, yani İzâ Câe Nasrullah suresi, Veda Haccı'nda Peygamber Efendimiz'e Mina'da iken nazil olmuştur. Veda Haccı'nda Mina'da iken nazil olmuştur. Sonra son inen ayet, ama dinin kemale erdiğini belirten ayet. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Yani Maide suresinin 3. ayeti kerimesi. Bugün size dininizi tamamladım, üzerinizdeki nimetimi kemale erdirdim ayeti. Peygamber bu ayetin nüzulünden sonra 80 gün yaşadı diyor. Abdullah İbn Ömer. Sonra Kelale ayeti nazil oldu diyor. Kelale ayeti Nisa suresinde ve yes'elûneke anil kelale diye ve yesteftûneke fil kelale evet. Kelale hakkında senden fetva istiyorlar ayeti nazil oldu diyor. Bundan sonra ise 50 gün yaşadı. Bu ayetin nüzulünden sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam 50 gün. Demek ki 30 gün önce el-yevme ekmeltu lekum dinekum bu ayete göre 30 gün önce nazil olmuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayetten 30 gün sonra Kelale ayeti nazil oluyor. Kelale ayetinden sonra da 50 gün yaşıyor. Sonra diyor لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Tevbe suresinin sondan ikinci ayeti nazil oluyor. Bundan sonra da 35 gün yaşadı diyor. Bu ayetten sonra 35 gün yaşadı aleyhissalatü vesselam efendim. Sonra da وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ ayeti nazil oluyor. Ki ayeti kerime Bakara suresinde gerçekten çok müthiş bir ayeti kerime. Yani Müslümanın çok iyi hatırında tutması, manasını, şeyini hayatında yaşaması gereken. Ayetin tamamı şöyle. Kendisinde Allah'ın huzuruna döndürüleceğiniz o günden sakınınız. Sonra da her nefse, herkese kazandıkları eksiksiz olarak verilecek. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz diyor. Onlara hiç zulmedilmeyecek diyor. Kazandıklarınız eksiksiz verilecek ve onlara zulmedilmeyecek diyor. Rabbim bizlere ahireti unutmamak üzere bir hayat yaşatsın. Ahireti bütün salih amellerimizde göz önünde bulundurarak salih amellerimizi daha da keyfiyetleriyle, nitelikleriyle, nicelikleriyle ileriye götürecek kötülüklerimizi de azaltacak şekilde ahireti zihnimize, kalbimize, ruhumuza tahkim eylesin. Bundan sonra da 21 gün yaşadı. Ve bundan sonra da bir ayet nazil olduğuna dair bir rivayet yok. Mukatil ise 7 gün yaşadığını söylüyor. Artık her neyse, bunlar Kur'an-ı Kerim'in son nazil olan ayetleri. Demek ki sure olarak en son nazil olan sure İzâ Câe Nasrullah Mina'da nazil oluyor Veda Haccı'nda. Ondan sonra El-Yevme Ekmeltu Lekum Dinekum. El-Yevme Ekmeltu Lekum Dinekum'den itibaren, yani Mina'da Peygamber Efendimiz haccını bitirdikten sonra 80 gün daha yaşıyor. Sonra Kelale ayeti nazil oluyor. 50 gün yaşıyor. Daha sonra Lekad Câekum Rasulüm Min Enfusikum. Hani bazıları 19'a uymuyor işte, dolayısıyla Kur'an'dan değildir haşa diyen savallılar var ya. Bundan sonra 35 gün yaşıyor. وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ'tan sonra da 21 gün veya mukatile göre 7 gün. Sanki mukatilin bu rivayeti daha da yani akla belki daha uygun görünüyor gibi, Allah-u Alem. Evet. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Cenab-ı Allah rahmetini üzerimizden esirgemesin. Her zaman bizim ilmimizi artırsın.